एक पल में ही थम सा गया। तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, उरुत में हवाए तू, साथिया हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू, साथिया शक्ल हाल है ऐसा कुछ आज कल। सुबह मैं हूँ तू धूप है, मैं आईना हूँ तू रूप है, ये तेरा साथ खूब है हम सफर। बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं चले? कहाँ? कश्मीर? इस महीने नहीं बाबा, बहुत बुकिंग्स हैं। अगले महीने? एक मांगे अगर सौ ख्वाब दूँ, तू रहे खुश मैं आबाद हूँ, तू सबसे जुदा जुदा सा है, तू अपनी तरह तरह सा है, मुझे लगता नहीं है तू दूसरा। मामी ये आयशा सिगरेट पीती है, मुझे पता है मां। अरे वो कभी कभार ऐसे ही। पता है तुझे, तेरे रूम के दरवाजे बंद रखती है वो। इस घर के दरवाजे आज तक कभी भी बंद नहीं हुए, ये इस घर में नहीं चलेगा। अरे तो माँ लिखती है अंदर, दरवाजा खोल के लिखेगी क्या? उसका भी घर है ना। अच्छा करता हूँ, मैं बोलता हूँ उसे। जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगूं मैं बरसाए तू, साथिया।